oh, sexy, sexy baby. Oh, oh, sexy, sexy baby. हम तीनों हैं बटरफ्लाई, आजा पास, don't feel shy. रंभा राधा रानी की स्टाइल. हम तीनों हैं बटरफ्लाई, आजा पास, don't feel shy. रंभा राधा रानी की स्टाइल. हम तीनों ही हैं मैजिक फ्लूट, सब कहे हमको वेरी क्यूट. अपना करिश्मा अंडरस्टूड, ओह बेबी बेबी बेबी. हम तीनों ही हैं मैजिक फ्लूट, सब कहे हमको वेरी क्यूट. अपना करिश्मा अंडरस्टूड, ओह बेबी बेबी बेबी. Magic fruit, sab kahe humko very cute. Apna karishma under.